To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 6 października, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zginęły dwie osoby, są też ranni. Prądu nie ma w co najmniej 700 tysiącach domów. Na początek skutki przejścia przez Polskę orkanu Ksawery. Bliżej przyjrzymy się też sytuacji na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Wieczorem spotkanie prezesa PiSu z prezydentem o reformie sądownictwa. Rzecznik rządu mówi, że jest duża szansa na kompromis. Dwie osoby zginęły w trakcie wichur, które przeszły w nocy przez Polskę. Uszkodzonych jest też wiele linii energetycznych. Światła nie ma w co najmniej 700 tysiącach domów. Najwięcej osób nie ma prądu w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak poinformował o tym po porannej wideokonferencji ze służbami. Wciąż są zablokowane niektóre linie kolejowe, natomiast udało się już udrożnić drogi. Chcę podkreślić, że wszystkie drogi są drożne, że usunięte zostały powalone drzewa. Jedynie kilka szlaków kolejowych wciąż jest niedrożnych, ale służby pracują. Zakładamy, tak mówili wojewodowie, że w ciągu najbliższych godzin również wszystkie szlaki kolejowe będą drożne. W ciągu minionej nocy Straż Pożarna interweniowała 11 tysięcy razy. Po wichurach w pracy stawiło się 42 tysiące strażaków. Po południu premier Beata Szydło ma odwiedzić województwo lubuskie. Na Dolnym Śląsku podczas wichur rannych zostało 18 osób. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wśród rannych jest dwóch strażaków. Najnowsze informacje z regionu zebrała Elżbieta Osowicz. Jak udało się nam ustalić, ranny strażak z jednostki w Miliczu został jeszcze w nocy zaopatrzony w tamtejszym szpitalu i przewieziony do Trzebnicy. Według lekarzy jego stan jest stabilny, choć ma liczne urazy kręgosłupa, łopatki i ręki. Obecnie przebywa na oddziale chirurgii. Według pierwszych ustaleń na mężczyznę spadło drzewo. Inny, lżej poszkodowany strażak pozostaje w szpitalu w Miliczu. W sumie od wieczora strażacy w regionie interweniowali ponad 1600 razy. To Dolny Śląsk. Z kolei o tym, co działo się w Wielkopolsce, opowiada Karol Kędzierski z Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Interwencji i zgłoszeń już odnotowaliśmy około 2,5 tysiąca. W większości one dotyczą wiatrołomów, ale i są uszkodzone domostwa, budynki mieszkalne. Te liczby, około 150 uszkodzonych budynków mieszkalnych, zerwanych i 120 uszkodzonych dachów, wskazują na to, że to naprawdę była ciężka noc zarówno dla mieszkańców województwa, jak i dla strażaków ochotniczej Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli chodzi natomiast o centrum kraju, to poważne szkody są w Łodzi. Tam sytuację monitoruje Monika Gosławska. Najwięcej zdarzeń strażacy odnotowali w powiecie piotrkowskim. Ponad 200 to głównie zerwane dachy. Wiele interwencji dotyczy powalonych drzew. Kilka z nich przewróciło się na budynki mieszkalne, między innymi w miejscowości Przygłów. Kilka uszkodziło stojące w pobliżu samochody. Wielkie sprzątanie po wichurze trwa także w powiecie bełchatowskim, gdzie odnotowano około 100 zdarzeń. 5 największych dotyczy zerwanych dachów z budynków mieszkalnych i w jednym przypadku z budynku gospodarczego. Monika Gosławska, Radio Łódź. I zmieniamy temat. Informacja sprzed chwili: przyznano pokojową Nagrodę Nobla. Otrzymała ją Międzynarodowa Kampania na Rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie Trójki. Jest duża szansa na kompromisy w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, tak mówi rzecznik rządu. W rozmowie z Polskim Radiem Rafał Bochenek odniósł się też do zaplanowanego na popołudnie spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Ja myślę, że jest duża szansa na to, żeby jednak do tego kompromisu doszło. Dzisiaj będą panowie rozmawiali na pewno o tych ustawach, o konkretnych rozwiązaniach. Mamy nadzieję wszyscy, że uda się wypracować rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla jednej i drugiej strony i które będzie rzeczywistą reformą wymiaru sprawiedliwości, bo co do tego nikt nie ma wątpliwości, że tę reformę trzeba wdrożyć. A spotkanie ma się rozpocząć około 17:00. Będzie to trzecia rozmowa prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości na temat reformy sądownictwa. Poprzednia była przed przedstawieniem przez Andrzeja Dudę własnych projektów ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Tragiczny wypadek drogowy w Rosji. 19 osób zginęło, a co najmniej 30 zostało rannych w zderzeniu autobusu z pociągiem. Nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski, ma więcej informacji na ten temat. Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w rejonie pietuszyńskim obwodu włodzimierskiego. Autobus przewożący 55 obywateli Uzbekistanu zderzył się z pociągiem relacji Sankt Petersburg-Niżny Nowogród. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, w autokarze z niewyjaśnionych przyczyn zgasł silnik i pojazd stanął na środku przejazdu kolejowego. Tuż przed uderzeniem pociągu części pasażerów udało się uciec. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie karne w związku z katastrofą w ruchu lądowym. Funkcjonariusze zwrócili się o pomoc prawną do władz Kazachstanu, bowiem jak ustalono,

Zapewniam Państwa, że w programie trzecim na pewno wspólnie będziemy się cieszyć nową płytą Roberta Planta. Na razie Bones of Sands to jest dziś nasza piosenka dnia. W LP Trójce dzisiaj za chwilę będziemy mieli gościa, ale teraz pozwolą Państwo, że wrócimy czas. Wrócimy do czasu między 10 a 11, bowiem nie udało mi się wyemitować jednego utworu, a rzecz dotyczy lekcji filologii. Zatem nie możemy odpuścić. That's just the way. Państwa i naszego gościa przywitałem utworem That's Just The Way It Is. To był Phil Collins i dziękuję za wszystkie listy wyrażające Państwa szczere zadowolenie z pojawienia się tego utworu w programie trzecim. A Państwa gościem jest Pani Judyta Pisarczyk. Dzień dobry Pani Judyto. Dzień dobry. I jeszcze przed naszą rozmową ustaliliśmy, że Pani też zalicza się do grona fanów czy zwolenniczek twórczości Phila. Tak. Jego śpiewania, jego bębnienia. Nie będę ukrywał, że z panią Judytą się znamy, bo miałem wielką przyjemność i zaszczyt podczas tegorocznego Ladies Jazz Festival w Gdyni ogłosić, że pani Judyta zdobyła tam Grand Prix. I już pani tam gratulowałem, ale teraz uczynię to w radiu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Nie będziemy jednak wspominać Ladies Jazz Festival, bo będziemy mówić o przyszłości i o koncercie, który jest trochę związany z tym Grand Prix, bo jest to część nagrody. Mianowicie o koncercie w Trójce. Tak. No i jestem ciekaw, bo jak pani zapewne wie, bardzo wielu artystów śpiewało w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wszyscy oni mówią o tym, że ten koncert zawsze jest bardzo wyjątkowy i że długo o nim myślą. Czy pani już miała czas, by pomyśleć o tym koncercie? Tak, miałam czas, żeby pomyśleć. I co pani myślała? Jeżeli chodzi o repertuar? No na przykład. No to będą to na przykład standardy jazzowe, będą to moje kompozycje również. Będą to utwory takich artystów jak Betty Carter, Joshua Redman, Lady C. Wystąpię z muzykami, z tymi, którzy towarzyszyli mi w Gdyni. Czyli będą to moi znajomi, studenci, absolwenci Instytutu Jazzu. Znamy się wszyscy już długo, mieliśmy też okazję już troszkę razem pograć. Także myślę, że będzie dobrze. Jest jeszcze jedna istotna informacja związana z tym koncertem, mianowicie ten koncert zostanie zarejestrowany i wydany na płycie przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. I z tego tak. Pani chyba też jest zadowolona. Bardzo. Widzę z twarzy, że tak. Tak, będzie to pierwsza płyta na moim koncie, także bardzo się z tego cieszę. Czy między Gdynią a tym, co będzie się działo w pani artystycznym życiu już za chwilę i co będzie związane z programem trzecim, jeszcze coś się dzieje? Czy pani koncertuje? Tak, będę miała koncert 17 października w Raciborzu, w moim rodzinnym mieście. Tam wystąpię również z zespołem Judyta Pisarczyk Ensemble, czyli ten sam skład, który się pojawi właśnie w Warszawie. W Trójce? Tak, w Trójce. To jest najbliższy koncert, który zagramy. Dobrze, czyli będzie pierwsza płyta, są koncerty, będzie koncert w Trójce. Jest jakiś taki... Jest jakieś takie marzenie, które pani ma? Nie wiem, przychodzi mi teraz do głowy jakiś duet. Może chciałaby pani z kimś w duecie zaśpiewać? Choć w zasadzie powinienem zapytać, kto chciałby zaśpiewać w duecie z Judytą Pisarczyk, bo jak się spodziewam, jest bardzo wielu takich pieśniarzy i być może pieśniarek. Duet. Może myślę, że moim marzeniem jest... Po prostu w przyszłości żyć z muzyki, nie musieć zajmować się niczym innym. To jest takie... To w imieniu własnym i słuchaczy programu trzeciego tego pani życzę. Proszę się nie zmieniać, proszę trzymać się tego swojego azymutu muzycznego i tego, co pani w duszy gra. Dziękuję za wizytę. Dziękuję. I życzę powodzenia na koncercie w Trójce. Być może wtedy się jeszcze też zobaczymy. Tak. Judyta Pisarczyk, zdobywczyni Grand Prix Ladies Jazz Festival w Gdyni w 2017 roku, która to pani Judyta będzie niebawem koncertować w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim Polskiego Radia. A pani Judyta śpiewa tak. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days in longing and wondering why it's me you wronging. I tell you, I mean it. chance to prove dear my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly Judyta Pisarczyk, zdobywczyni Grand Prix podczas tegorocznego Ladies Jazz Festival. No i w związku z Grand Prix pani Judyta zaśpiewa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O szczegółowym terminie tego koncertu będziemy państwa oczywiście informować, a potem, jeśli ktoś z państwa będzie chciał mieć śpiewanie pani Judyty w domu, to będzie taka okazja, dlatego że z tego koncertu powstanie płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To tyle w sprawie gościa, a ja jeszcze raz odwołuję się do państwa zmysłów rozrywkowych. Proszę się z nami bawić w listę przebojów programu trzeciego. Jeszcze przez 32 minuty można oddawać głosy na dzisiejszą listę, którą poprowadzi Piotr Metz. No a my jak zwykle w tej ostatniej godzinie LP Trójki zagłębimy się w archiwum listy przebojów programu trzeciego i dziś padło na notowania 514 i 515, podwójne, bo to był 3 stycznia 1992 roku. I wtedy na liście między innymi Queen. Ride the wild wind. Gonna ride the whirlwind. It ain't game to us. Enough for me. Get your head down, baby. Yeah. We're gonna ride tonight.

whisper and give me a sign. Give me a kiss before you tell me goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Wybrałem tyle utworów z tego podwójnego nadawania, że moglibyśmy tu siedzieć i cieszyć się wspomnieniami do 15, ale dziś zmieszczą się jeszcze tylko dwa. Pierwszy z nich to Heavy Fuel, Dire Straits. Sex and money. danger kicks. Get me in a fight, I like a dirty tricks. Cause if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool, you got to run on every, every fuel. Every, every fuel. Every, every fuel. My chick loves a man who's strong. The things she'll do to turn me on. I love the babes, don't get me wrong. Hey, that's why I wrote this song. Yeah. Says I ought to be dead. With my ugly big car, wanna climb this hill. I'll write a suicide note on $100 bill. Cause if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Heavy, heavy. Dire Straits, Heavy Fuel. Dire Straits stara się o wyjście do Rock and Roll Hall of Fame i można na nich głosować, to pod uwagę fanom. Państwo znajdą to na pewno na stronach internetowych. Ja głosuję dziś po południu. Dire Straits, Heavy Fuel jako wspomnienie stycznia 1992 roku. I kończymy na dziś, a kończymy utworem. A, to już Państwo rozpoznają, a na pewno wytrawni słuchacze programu trzeciego, bo ten utwór pojawiał się prawie we wszystkich porannych i popołudniowych audycjach. Zapraszamy do Trójki, a wtedy w 514 i 515 notowaniu listy 3 stycznia 92 roku na liście Simply Red. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 10. Ostatni powtórkowy egzamin zdaje na jesieni 1927 roku. Wkracza w dorosłe życie z poczuciem porażki w miłości, odrzucenia przez Krystynę. Nie wie, co ma ze sobą zrobić. Nie ma zamiaru zostać ani adwokatem, ani sędzią. Może więc dyplomatą? Jakaś kariera międzynarodowa? Na szczęście rodzina wpada na pomysł, by wysłać go do Paryża. Postanawiają, że Instytut Wyższych Studiów Międzynarodowych będzie dobry. Do Paryża? Właściwie. Czemu nie? Ojciec troskliwie organizuje synowi wyjazd. Załatwia paszport, kupuje bilety na sleeping, wyposaża w kilka adresów i dysponuje odpowiednią akredytację na bank w Paryżu. W ten sposób prowincjusz rozpoczyna swoją pielgrzymkę. On, wieśniak, nieobyty student, prowincjonalna figura. Przez Berlin i Brukselę po dwóch nocach dojeżdża do Paryża, tej tête du monde, głowy świata. Zawsze ciągnęło go do Europy i oto znajduje się w jej sercu, na Gare du Nord. Panuje tu duży ruch. Autobusy, dorożki, tramwaje, rowerzyści, handlarze z wózkami, a chaos ten próbują opanować policjanci. Cały Paryż składa się z setek warszawskich alei ujazdowskich. Jest zima 1928 roku. Prawdopodobnie styczeń. Ma wówczas 23 lata. Mijając łuk triumfalny, śmieje się w duchu. To jest ten słynny Paryż? Czy może być coś bardziej banalnego w Paryżu niż łuk triumfalny? Witold nieczęsto przekracza próg uczelni, nad której wejściem wyryto hasło Liberté, Égalité, Fraternité. Woli chodzić po paryskim bruku samotnie, dźwigając swój bagaż kompleksów. Wałęsa się, niczego nie jest ciekaw. Zwiedzać Paryż? Było mi nieznośne to stawanie przed kościołami z zadartą głową, pielgrzymowanie do muzeów. Aż przypadkowo poznaję w knajpce na bulwarze Saint-Michel Chińczyka, zwanego Shu, od Monshu, mój drogi, który wprowadza go w internacjonalistyczne towarzystwo anarchistów, buntowników, lekkoduchów i młodych filozofów. I tak Witold zaczyna jeden z najważniejszych dialogów w jego egzystencji, definiując się w potyczkach z międzynarodowym tłumem. A pełno w nim także aspirantów do sztuki. Są Amerykanie z Lost Generation, którzy przesiadują w taniej Francji, uciekając przed smutnym okresem prohibicji i cenzury obyczajowej w swoim kraju. Jest wśród nich jeszcze Ernest Hemingway, choć w marcu opuści Paryż. Jest Francis Scott Fitzgerald, który ma już na swoim koncie Wielkiego Gatsby'ego, ale książka przyniesie mu sławę dopiero po śmierci. Można się minąć na ulicy z głodującym Henrym Millerem, który nie wie, że w 1934 roku zwrotnikiem raka dołączy do grona pisarzy. Ale są i inne nacje. Katalończyk Salvador Dali, rówieśnik Witolda, przyjeżdża do Paryża, by poznać Pabla Picassa i Joana Miró. Za kilka miesięcy pojawi się 22-letni Irlandczyk, nauczyciel angielskiego w École Normale, który zamieszka zaraz przy Instytucie Witolda na Rue d'Ulm. To Samuel Beckett. Po drugiej stronie sekwany od hoteliku Witolda znajduje się malutki Square de Robiac, gdzie pod numerem 2 James Joyce pracuje nad ostatnim wielkim dziełem – Finnegan's Wake. Zamiast chodzić na wykłady, Witold przesiaduje niedaleko Instytutu w knajpkach przy bulwarze Saint-Michel, tak zwanym Bulmiszu. Którędy nieraz przemyka szczupła postać 24-letniego Brytyjczyka z wąsikiem, George'a Orwella. Mijają się na ulicach tego miasta, nie wiedząc, że staną się symbolami XX wieku. W przeciwieństwie do większości, Witold wybrał na swoją bazę nie dzielnicę łacińską czy Montparnasse, ale hotelik pod Łukiem Triumfalnym, kilka kroków od Champs-Élysées. Surrealiści właśnie opatentowali zabawę w zapis automatyczny i zanurzają się z upodobaniem w deliryczne krainy snów. Atmosfera ich zabaw przypadnie Witoldowi do gustu. W styczniu można wpaść na sztukę Antoine'a Artaud do teatru Alfreda Jarry'ego. Właśnie Jarry'ego lubi Witold najbardziej za ducha przekory, za osobność, nieokrzesanie oraz indywidualizm. Gdy Witold włóczy się po paryskich ulicach, Gide pracuje nad odpowiedzią François Porcher, który wydał książkę L'amour qui n'ose pas dire son nom. Miłość, która nie ośmiela się wypowiedzieć swego imienia, atakującą homoseksualizm w Korydonie. Gide nic nie ukrywa, podobnie jak Marcel Proust, który kilka lat wcześniej wydał czwarty tom W poszukiwaniu straconego czasu, zatytułowany Sodoma i Gomora. Książkę otwiera opowieść o skłonnościach barona de Charlie do kasztaniarzy na rogu ulicy, do gońca w aptece, posługacza w wagonach sypialnych, konduktora, ogólnie do młodych ludzi. Do Witolda na pewno dochodzą te dyskusje, ale sam czuje się wciąż pod wpływem Thomasa Manna, który pisze o swoich skłonnościach w sposób zawoalowany. On też czuje, jak Mann, który za rok zostanie uhonorowany Noblem, że sztuka jest dziełem choroby, słabości, dekadencji. Jednym z zaleceń Gide'a w Les Nouvelles Nourritures, nowe pokarmy, jest bądź uczciwy, przede wszystkim wobec siebie samego. Zbadaj swą istotę, idź własną drogą, stań się tym, kim jesteś. Witold jeszcze szuka tej drogi. Na razie świat Gide'a odpychał go moralnie i fizycznie, ale podejrzany świat sztuki już przyciągał go wolnością i blaskiem. Pielęgnuje w sobie postawę ziemianina, który wybrał się do Francji jak do swojego sadu, bo nie odpowiada mu forma poddaństwa, jaką narzuca Paryż. Wszystko właśnie rozbija się o tę formę. Gdy Gilles zaciąga go do Luwru w celu ukulturalnienia, ziewa, patrząc na tę ilość arcydzieł, bo jak to ujmę, ilość zabijała jakość. W czasie kłótni na temat swojego désintéressement kulturą francuską, rzuci w stronę Francuza: ty patrzysz na obrazy, a ja na ludzi, którzy obrazy podziwiają. Ci podziwiacze mają głupie miny, rozumiesz? Nie podchodzi też do egzaminów w Instytucie Wyższych Studiów Międzynarodowych, a tymczasem ojciec dopytuje w listach o postępy. Boi się, że nie będzie miał jak się usprawiedliwić, dlatego z zadowoleniem przyjmuje problemy z płucami i gorączkę. Polecony lekarz orzeka, że trzeba wyjechać w góry, na południe. I tak z Paryża udaje się pociągiem do Perpignan, miasta leżącego u stóp Pirenejów Wschodnich. Mógł wyruszyć pod koniec marca lub na początku kwietnia 1928 roku, a przed latem był już z powrotem w Warszawie. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Książkę opublikowały wydawnictwo Czarne,